किसी का तिरस्कार कर देना, जो विशिष्ट व्यक्ति का तिरस्कार करना ही इससे बढ़कर के मृत्यु और क्या होगी। किसी को कहा कि नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि अज्ञानम आत्म तिरस्करणों को पत्ते, अज्ञानी आत्मा का तिरस्कार करता ही रहता है। संग्रह वाक्य में विवरण होते, ये तो संग्रह वाक्य हो गया सूत्र रूप में, अब इसका विवरण करते हैं। सर्वो ही अज्ञो अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानम तिरस्कृत्य अनात्मा अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य तमपि धर्मा धर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मानम हत्वा अन्यम आत्मानम उपादत्ते नवम तम च एवं हत्वा अन्यम एवं तमपि हत्वा अन्यम इति एवं उपात्तम आत्मानम हन्ति इति आत्मा सर्वो अज्ञः। कहा जितने अभी अज्ञानी है वो सभी आत्महा है, आत्महा, इसलिए उसको आत्महा इसीलिए कहा ना, या सूर्या नाम ते लोक अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोजन, आत्महा है आत्महा। कहते आत्महा कैसे है अज्ञानी, देखो आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, यानी आत्मा की सिद्धि मैं हूं कि नहीं इसकी जांच कराने कोई जाता कहीं है? बाकी सब चीज की जांच कराएगा कि देखो हमारा आंख ठीक है कि नहीं है, ज्योति है कि नहीं है, पर अपने विषय में कभी भी कोई किसी से नहीं पूछता कि देखो मैं हूं कि नहीं है, तो अत्यंत प्रसिद्ध है आत्मा, अत्यंत प्रसिद्ध है। चाहे घोर अंधकार हो, चाहे मान लो बेहोश हो जाए, निद्रा में चला गया, कोई भान नहीं रहा, उठने पर ये नहीं कहता मैं था कि नहीं था, यही बताता है कि कुछ भी याद नहीं रहा पर अपना अभाव कोई नहीं मानता। बेहोशी आ जाए, पांच दिन बेहोश रहे, दस दिन बेहोश रहे, पर मुझे कुछ होश नहीं था ये कहेगा, पर अपना अभाव कभी, तो आत्मा तो अत्यंत प्रसिद्ध है। आत्मा की सिद्धि के लिए इंद्रिय इत्यादि किसी दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं, तो अत्यंत प्रसिद्ध जो आत्मा है साक्षात अपरोक्ष है ना, बासी किसी चीज के रूप का अपरोक्ष करना हो तो नेत्र चाहिए, तो उसको तो नेत्र की जरूरत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले का अपरोक्ष करना हो तो पंच ज्ञानेन्द्रिय की आवश्यकता, लेकिन आत्मा के तो साक्षात अपरोक्ष है, बिना किसी इंद्रिय इत्यादि के आत्मा का अपरोक्ष सबको है, मैं हूं, इसका पक्का ज्ञान है, किसी को बाधित ज्ञान नहीं, मैं हूं इसका बाधित ज्ञान किसी को नहीं, सबको पक्का ज्ञान। तो साक्षात अपरोक्षात आत्मानम, ऐसी आत्मा को जिसके विषय में कुछ संशय हो ही नहीं सकता है और इसका तिरस्कार कर लेता है। तिरस्कार क्यों होता है जानते, मोह से तिरस्कार होता है। जैसे बालक का हितैषी माता पिता से बढ़कर कौन होगा, और किसी के चक्कर में चला गया तो माता पिता का भी तिरस्कार कर देता है, माता पिता का तिरस्कार कर, तो पागले तो हुआ ना, हितैषी का तिरस्कार कर दिया तो पागल ही होगा। तो ऐसे यहां पर ये पागले जो है माने अज्ञानी एक प्रकार से पागल ही है, उसको पागल कहो तो नाराज तो होता है वो, पर है तो पागल ही। अभी अपने लोगों को कोई मूर्ख कह दे तो नाराजी तो होगी, पर मूर्खता नहीं होती तो जन्म क्यों लेना पड़ता है, इसलिए मूर्ख तो है ही है। मानता नहीं है वो अलग चीज है। तो यहां कहते हैं कि देखो साक्षात जो ऐसा आत्मा है उसको तिरस्कृत, उसका तिरस्कार कर लिया और संबंधी किसको मान लिया उसने, अपना अपना स्वरूप किसको मान लिया, शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, ये मैं हूं। आत्मा का तो तिरस्कार कर दिया और शरीर को मान लिया कि ये मैं हूं, तो बहुत बड़ा अपराध है। लोक में ऐसा देखा जाता है कि माता पिता को छोड़ करके किसी के चक्कर में पड़ के जो है उसको अपना मान लेता है तो उसको भी लोग जो है कहते हैं कि कितना जो है ये कृतज्ञ नहीं, बहुत कृतज्ञ। यहाँ प्रत्यक्ष जो है वह आत्म स्वरूप का तिरस्कार करके और शरीर को मान लिया ये मैं हूं। इसीलिए वो श्लोक में कहा कि कौन सा पाप उसने नहीं किया, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं। तो इसी को कहते हैं कि अनात्मानम, अनात्मा जो देहादि है उसको आत्मत्वेन परिग्रह, इसको आत्मरूप करके मान लिया। पर मान लिया पर देखो, मान तो लिया आत्मरूप करके पर उसको टिका पाता है, अब इसको आत्मरूप करके मान लिया, फिर धर्माधर्म किया, फिर इसको भी मारा, अब धर्माधर्म करके उसको स्वर्ग का फल भोगना है तो इसको मारेगा कि नहीं। तो जिसको पकड़ा उसको भी मारा, आत्मा को तो तिरस्कार करके मार, क्योंकि वो मरने वाली चीज नहीं है तो उसको तिरस्कार करके मार, और जिस शरीर को पकड़ा उसको भी मारा, और फिर स्वर्ग का शरीर पकड़ लिया कि ये मैं हूं, उसको आत्मा बना लिया, उसको आत्मा बनाया तो उसको भी मारा। ये अज्ञानी जीव जिसको पकड़ता है उसी को मारता, ये अज्ञान की इतनी भारी महिमा है। अब मान लो चलो आत्मा का तिरस्कार करके इसको पकड़ लिया तो इसी को रखना था साथ में सदा, वह धर्माधर्म करता है, अब धर्म का फल भोगने उसको स्वर्ग जाना है, इसको छोड़ देता है, इसको मार दिया, और स्वर्ग में देवता बना और फिर वहां पुण्य उसको मार दिया, उसको मार करके फिर दूसरे शरीर में, रोज भी जो है सपने में इसको मारता रहता है, इस शरीर को दूसरे शरीर में जाकर के व्यवहार करता रहता है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा पाप कर रहा है अज्ञान। इसी बात को कहा आत्मत्वेन परिग्रह्य तमपि, देखो उसको भी मारता है, जिसको पकड़ लिया आत्मा करके उसको भी मारता है। कैसे मारता है, धर्माधर्मो कृत्वा, धर्माधर्म कर्म करता है तो फिर उपात्त आत्मानम हत्वा, ये जिसको देखो, जिस शरीर को आत्मबुद्धि करके धर्माधर्म किया है और फिर अब धर्माधर्म के फल भोगने के लिए उसको मार दिया, उसको मार देता है। तो हत्वा अन्यम आत्मान उपादत्ते, दूसरे को पकड़ लिया, ये मेरी आत्मा है, दूसरा देव शरीर को मैं करके जो है पकड़ लिया उसने। अगर कहो अच्छा हुआ बढ़िया शरीर पकड़ा, उसी को आत्मा माना, कहा उसको भी कहा टिकाता, तम उसको भी फिर क्या करता है, नवम अतम च एवं हत्वा, और उसको भी मार देता है। अन्यम ये दूसरा शरीर पकड़ता है, फिर एवं तम अपि हत्वा, फिर उस शरीर को भी मार देता है, फिर अन्यम दूसरे को पकड़ता है, एवं उपात्त उपात्त आत्मानम हन्ति, जिसको पकड़ता उसी को मारता है। एक गलती मूल में हो जाए तो सब जगह गलती गलती होती जाती है। मूल में गलती हो गई कि आत्मा को अनात्मा मान लिया और अनात्मा को आत्मा मान लिया, अब वो जहां भी पकड़ेगा आत्मा करके वहां पर गलती होती चली जाएगी। नवीन शरीर में आत्मबुद्धि कर लेता है उसको छोड़ देता है, फिर नवीन शरीर में आत्मबुद्धि करता है उसको मारता है। इसलिए आत्मा है सर्वज्ञ, संपूर्ण अज्ञानी जो है वह आत्मा है, ये है क्या कहा जाए। थोड़ी सी टीका देखिए कि अनात्म शब्द देहादि विषय, वही अनात्मानम कहा ना, देहादि विषय है, देहादि को आत्म मान लिया। अभिदुषाम आरोपित आत्महंतृत्व निगम्यते, ये आरोपित आत्महंतृत्व है कि नहीं, आत्मा को तो मार ही नहीं सकता कोई, पर आरोप तो कर लिया कि नहीं, तो आरोपित जो आत्महंतृत्व है उसका उपसंहार कर दिया कि सर्वो ही अज्ञो है ना, इस पर था। थोड़ी टीका और है, तथापि थोड़ी टीका देखिए, तथापि पारमार्थिकस्य आत्मनो हनन अभावात् न तेषां सर्वेषां आत्महंतृत्वम् इति आशंका। अब यदि आशंका करो कि भाई पारमार्थिक आत्मा का तो हनन हो ही नहीं सकता ना, नैनम छिंदन त्रिशस्त्राणि नैनम धाति पावक, तो उसका तो हनन हो ही नहीं सकता है। जब हनन ही नहीं हो सकता है तब ये आत्महंता कैसे बनेगा है? किसी ने कहा इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, कहा किसको मारा, कहा आकाश को मार दिया। अरे आकाश को मार दिया तो उसको आकाश को मार दिया, अरे आकाश तो मारे नहीं जा सकता है तो उसके ऊपर केस कैसे चलेगा? ऐसे जब आत्मा मारा ही नहीं जा सकता है तो आत्महंता कैसे बनेगा? आत्महा उसको कैसे कह दिया? तब इसका उत्तर देते हैं कि यस्तु परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा अविद्या हतैव, कहा इसका जो परमार्थ आत्मा है जो कभी भी मरने वाला नहीं है, ये भी जो है अविद्या के द्वारा हतैव, वो मरे हुए के समाने हो गया कि नहीं, वो मरे हुए के समान ही हो गया। इसी को कहते हैं कि हतैव विद्यमान फलाभावा, क्योंकि वो विद्यमान है पर उसका फल नहीं है, आपको तो मरे हुआ के, आपके लिए मरे हुआ हो गया कि नहीं। हम कहते परमेश्वर है, पर परमेश्वर के संबंध से प्राप्त होने वाला सुख कार्य आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नास्तिक हैं। तो नास्तिक हो गए तो फिर परमेश्वर आपके लिए मरे हुआ हो गया, क्या करें? जैसे मान लीजिए कि किसी राजा का लड़का जो है छोटा लड़का, और चोरी चला गया और उसको ले जा करके कोई भील ने पालन पोषण किया, चोर ले जा करके उसको जंगल में छोड़ दिए, उसको भील उठा ले गया, उसको पालन पोषण किया, अब आपने को भील मान रहा है, तो उसका पिता तो राज्य वैभव वाला है, पर जब तक उसको नहीं आज जब तक वो अब उसको नहीं जानेगा कि ये मेरा पिता है, तब तक उसके लिए तो मरे हुआ हो गया ना। उसके लिए जिंदा होता तो वो जो है वह जंगल में लकड़ी क्यों तोड़ता, एक एक दाने के लिए भीख क्यों मांगता? इसी प्रकार जब हम एक एक दाने के लिए एक एक विषय के पीछे दौड़ रहे हैं और यहां अपना पिता जो है वह कैसा है, नित्य बुद्ध स्वरूप है, संपूर्ण विश्व को चलाने वाला है, तब इसका मतलब यह है कि हमारे लिए मानो मर ही गया है। ऐसे जो है नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव आत्मा है, अब उसको जब इसको ज्ञान ही नहीं है तो उसके लिए मरे हुए के समान हो गया। इसी को हतैव विद्यमान फलाभावात इति, विद्यमान फल का अभाव होने के कारण मरे हुए के समान हो गया। उक्त रीत्या सर्वेशाम अविदुषाम आत्म हंतृत्वम सिद्धम इति उपसंग। इस प्रकार जब तक ये अज्ञानी है तब तक ये आत्महा असंज्ञा इसकी बनी रहेगी, क्योंकि अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जान रहा है, परमेश्वर स्वरूप को गृहित नहीं कर रहा है, तो आत्महा तो रहेगा ही। इसी को कहा सर्व सर्व आत्मन ही एवं विद्वान। इसलिए जो अविद्वान है तो संपूर्ण अविद्वान जो है आत्मा ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। थोड़ी टीका और देखिए, आत्मना एव आत्महननम अविदुषाम दृष्टम। अविद्वान के द्वारा अपने से ही अपना हनन देखा जा रहा है, यानी अपने अज्ञान से ही तो अपने को मार रहा हो ना। तद यह विद्वत विषय सत्यम निषेधुम, विद्वान के विषय में इसलिए उसका निषेध किया जा सकता है। पहले उसने कहा था कि निषेध जब प्राप्त नहीं है तो निषेध कैसे करोगे, कहा कि अज्ञान के द्वारा प्राप्त है इसलिए ज्ञानवान में उसका निषेध किया जा रहा है। तो अज्ञान के द्वारा जो है उल्टा ही प्राप्त हो जाता है, अज्ञान के द्वारा रज्जु में सर्प की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि रज्जु में सर्प तीनों काल में नहीं पर वो अप्राप्त है रज्जु में, फिर भी अज्ञान के कारण उसकी प्राप्ति हो जाती है। और वो ज्ञान के कारण उसकी निवृत्ति कही जा सकती है कि जो रज्जु को जानता है उसके लिए तीनों काल में वहां सर्प है ही नहीं। तो जिसलिए अज्ञानी आत्म तिरस्कार के द्वारा आत्महा है, इसलिए जो है वह ज्ञानी में निषेध कर दिया कि ज्ञानी आत्महा नहीं है। यस्तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी, जो दूसरा यथोक्तात्मदर्शी है स्व उभयथापि आत्मना आत्मानम न ही नस्ति, वो दोनों प्रकार से नहीं मानता। दोनों प्रकार कौन से हो गए, न तो आत्म तिरस्कार करके आत्मा को मारता है, है? और न देहादि को आत्मा बना करके कर्म आदि के द्वारा मारता है। तो दोनों प्रकार का, दोनों श्रेष्ठ हो गए ना, इन्हें दो प्रकार का हुआ ना। एक तो अन्यथा संत महात्मा न अन्यथा आत्मा का तिरस्कार किया उसने, और देहादि जो अनात्मा थे इसको आत्मा मान करके फिर भी इसकी रक्षा नहीं किया। उसको आत्मा तो माना पर इसकी रक्षा नहीं किया, इसको मार रहा है। तो ये दोनों प्रकार का जो है आत्मना आत्मानम न हीनस्ति, नाश नहीं करता है। वही आरोप अनारोपाभ्याम इत्यर्थ, ज्ञानाद अनर्थ भ्रंश भ्रंशे पूर्वोक्तम परमानंद प्राप्त्या परितृप्तत्वम युक्तम इत्याह। ज्ञान से जो है ये अनर्थ जो है अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो मिथ्या ज्ञान, ये अनर्थ का नाश, अनर्थ भ्रम भ्रंश, अनर्थ भ्रम का नाश हो जाने से पूर्वोक्त जो परमानंद जो है ना, जो इसका स्वरूप है, उसकी प्राप्ति से परितृप्तत्वम युक्तम, वह परितृप्त हो जाता है। तो उसका फल बता दिया ततो याति पराम गति। हाँ हाँ, ये दोनों भी हो गया ना, आरोप अनारोप। आत्मा में क्या किया, आत्मा का आरोप किया किसमें, देहादि में, और आत्मा में अनारोप किया, यानी आत्मा में को आत्मा नहीं समझा। तो दोनों हो गया ना, जो आत्मा था उसमें तो आत्मा नहीं कहा, और जो अनात्मा था उसमें आत्मा का आरोप कर दिया। आवरण विक्षेप जैसे दो लेते ना, है एक में आवरण है अनारोप है, आवरण है अनारोप और विक्षेप है आरोप। देहादि जो है ना ये विक्षेप है, ये आरोप है और आवरण है अनारोप। बस आवरण है मन तो दोनों के द्वारा मारते। और इसका समझ के आप रखिए कि वही आत्मा का भान न होना ये तिरस्कार, ये है तिरस्कार, ये एक हिंसा है, एक हिंसा है। और देहादि में आत्मभाव कर लेना ये आरोप है, ये हिंसा। तो ये उभय से वही दोनों लेना, क्योंकि दो ही की बात यहां पर कहा भाष्यकार भगवान ने ना। इन्हें देखिए वो भाष्य को बिल्कुल ध्यान रखिए। आत्मानम देखिए साक्षात अपरोक्षात आत्मानम तिरस्कृत्य है, ये तिरस्कार करना जो उसका है, ये एक हिंसा हो गई। और आत्मान अनात्मानम आत्मत्वेन परिग्रह्य, और इसको परिग्रह करके अब इसको भी मारता है, ये दूसरी हिंसा हो गई। ये वो आवरण रूपा हो गई और ये विक्षेप रूपा हो गई। तो इस प्रकार जो है वह करता है। ततो याति पराम गतिम यथोक्तम फलम तस्य भवति इत्यर्थः, उससे यथोक्त फल उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ बता दिया कि आत्म दर्शन का जो सम दर्शन है, समवस्थित जो परमेश्वर है, उसका जो साक्षात्कार है यह परागति को देने वाला है। और वह जो है इस प्रकार का जो व्यक्ति है, न तो वह आत्मा को भूलता है न अनात्मा में आत्मबुद्धि करता है, ये दोनों ही हिस्सा है, और इसलिए परागति को प्राप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णरत्तेन अवतारयितुम् उक्तम् अनुबद्धते। श्लोकांतर जो है एक शंको शंकार उसका उत्तर इस रूप में अवतरित करने के लिए पहले का कहा हुआ का अनुवाद करते हैं कि सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन् न हिनस्त्यात्मनात्मानम् इत्युक्तम्। पिछले श्लोक में ये बात कह दी गई थी कि समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम्। ये जो बात कही थी तद अनुपन्नम, ये बात जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती है? ताकि स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मषु, यानी प्रत्येक प्राणी अपने गुण कर्म से विलक्षण है। तो जब विलक्षण है प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक का कर्म भिन्न है, प्रत्येक का संस्कार भिन्न है, इसलिए प्रत्येक की आकृति भिन्न है, प्रत्येक का स्वभाव भिन्न है, प्रत्येक का सुख दुख भिन्न है। जब इतना भेद इस जगत में है तो सम कैसे देखेगा भाई? आशंका करते, इतना भेद जब है तो सम कैसे देगा? इसी को थोड़ी सी टीका देखिए। प्रतिदेहम धर्माधर्मादिमत्तेन आत्मनो भेद भानात्, प्रत्येक शरीर में जिसलिए धर्माधर्मादि के भेद है इसलिए आत्मभेद तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रत्येक शरीर में आत्मभेद प्रत्यक्ष दिखाई देता, इसलिए न सम्यक दर्शनम इति शंकते, सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। आप कहते हैं सम्यक दर्शन पर सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है, इसी को कहा था। स्वगुण ही सुख दुखादि भी स्वकर्म भीश्च धर्माधर्माख्यै वैलक्षण्यात्। गुण क्या है कि सुख दुखादि गुण है, कर्म क्या है धर्माधर्मादि कर्म है, इससे वैलक्षण्यात विलक्षणता होने से तत्देहं भेदे प्रत्येक शरीर में भेद होने से तद विशिष्टेशु आत्मसु कथम साम्येन दर्शनम। अब तद विशिष्ट जो यहाँ पर आत्मा है उसमें साम्य दर्शन कैसे हो सकता है, इति आशंक्य परिहरति, इसकी आशंका करके और फिर यहाँ पर उसका परिहार करते हैं। ये तद आशंक्य प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तो शंका यहाँ पर यही हो गई कि विषम स्वभाव भूत है ना, सभी भूत हैं विषम स्वभाव, तो समबुद्ध्या यदि देखेगा कोई, आप तो ऐसा कहते हैं कि अग्नि को ठंडा देखो, अग्नि को ठंडा कैसे देखो, अब अग्नि की गर्मी प्रत्यक्ष है, अब आप कहते हैं कि अग्नि को देखो कि ये ठंडा है। ऐसे प्रत्येक प्राणी जो है स्थावर जंगम प्रत्येक प्राणी विषम है, और इसमें आप कहते हो कि जो है वह सम देखता हुआ जो है ऐसी चीज को प्राप्त हो, सम दर्शन कैसे हो सकता है, सम दर्शन यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो इसलिए सम दर्शन जो आप कहते हैं तो सम दर्शन यहाँ पर हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी भिन्न भिन्न प्रकार से कर्ता भोक्ता रूप में हैं, तो उसमें समदर्शन नहीं होगा। उसका उत्तर दे दिया, ये विषमता जो आपको प्रतीत हो रही है ना, ये आत्म विषमता नहीं है। ये विषमता किसमें है, प्रकृति के कार्यों की विषमता है। ये जो विषमता आपको दिखाई दे रही है प्रत्येक शरीर में, और इसको लेकर के जो जीवात्मा में विषमता दिखाई दे रही है, ये विषमता आत्मा की नहीं है, ये विषमता प्रकृति कार्य का है। इसलिए कहा कि कर्माणि, कर्म जो है समझ लीजिए, कर्म तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कौन है, मानस कर्म, वाचिक कर्म, शारीरिक, कायिक वाचिक मानसिक, ये तीन प्रकार के कर्म है। कर्माणि सर्वशः, इन्हें सब प्रकार की, इसमें सभी कर्म आ गए ना, कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार के कर्म जो है, ये कर्म जो है प्रकृत्यैव क्रियमाणानि, ये उकार दे दिया यहाँ, ये प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, पुरुष से नहीं हो रहे। भेद के हेतु भूत जो कर्म है वह प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रकृति क्या है यहाँ पर, प्रकृति यहाँ पर जो है ये शरीर इंद्रिय संघाताकार में परिणत जो प्रकृति है, ये आपका कार्यकरण संघात जो है ये है प्रकृति। प्रकृति कार्य होने से प्रकृति है, और वही जो है वह सर्व विकार का कारण है, और वही त्रिगुणात्मिका है, उसी का नाम है माया है। तो उसी से क्रियमाणानि, उसी से क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, सब तरफ उसी से ये कर्म किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। ये उकार दे दिया इसलिए न पुरुषेण ऐसा समझ लीजिएगा, क्योंकि पुरुष जो है सर्व विकार से शून्य है। ऐसा यह पश्यति, जो विवेकी देखता है, माने सभी लोग इस प्रकार का नहीं देख सकते। जो इसके साथ तादात्म्य करने वाला व्यक्ति है प्रकृति के साथ, वह तो ऐसा नहीं देख सकता है कि प्रकृति से ही सब कर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं देख सकता है, लेकिन विवेकी देखता है। त तथा माने एवं इसी प्रकार आत्मानं माने जो है वह क्षेत्र से क्रियमाण जितने भी कर्म है ना, उसमें अपना जो अपने को क्षेत्र के जो आत्मा है उसको अकर्तारम, यह पश्यति स यह पश्यति, ऐसा लगाए ये तथा को उसके साथ भी लीजिएगा कि जितने कर्म है वह प्रकृति से हो रहे हैं, तो इसी प्रकार अपने अंदर क्या अनुभव करता है, वो अपने अनुभव अंदर करता है कि क्षेत्र में सारे के सारे कर्म जो है वह कहां से हो रहे हैं, ये क्षेत्र में हो रहे हैं, क्षेत्रेण क्रियमाणिषु, क्षेत्र से क्रियमाण जो कर्म है वो कर्म जो है उसको उसमें आत्मा को जो है अकर्तारम, आत्मानम क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ को अकर्ता रूप करके देखता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ सर्वोपाधि रहित है, असंग है, इसलिए अकर्ता रूप करके देखता है। ऐसा जो देखता है वह उसी प्रकार जो है वह वस्तुतः सब पश्यति, वही देखता है। दूसरा ऐसा भी मानते हैं कि यहां पर तथा शब्द न तथा तथा आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, ऐसा अन्य कर लीजिए, पश्यति के साथ उसका संबंध ले जाएगा, पश्यति के आकर्षण के लिए तथा शब्द है, यानी तथा आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, तो दोनों प्रत्यय हो गया, जितने कर्म हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, प्रकृति से हो रहे हैं, ऐसा जो जानता है और आत्मा को कैसा समझता है, आत्मा को अकर्ता समझता है। इंद्रिय जो है, इंद्रिय रूपी जो प्रकृति है और विषय रूपी प्रकृति में प्रवृत्त हो रही है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये दोनों बातें जानता है, कर्म कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है, ये जानता है, तो जानता है प्रकृति से हो रहा है, तो विषमता का हेतु प्रकृति हो गई। और आत्मा को कैसा जानता है कि आत्मा को क्षेत्र की जानता है और अकर्ता जानता है, ऐसा यह पश्यति, ऐसा जो देखता है वही देखता है, तो इसका वह परमार्थदर्शी है, ये समझ लीजिए। तो तात्पर्य क्या निकला कि विकार वाला हो गया क्षेत्र, तो क्षेत्र ही विचित्र कर्म कर्तृत्व रूप से प्रत्येक शरीर में भेद करके उसी से प्रतीत होने पर भी निर्विशेष जो आत्मा है वह अकर्ता है। जैसे आकाश में कितने भी भेद प्रतीत हों पर आकाश में कोई भेद नहीं, किसी प्रकार जो है आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है और भेद प्रकृति का है। दोनों के लिए श्रुतियां भी है, जैसे विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते किच है, ये बुद्धि से है ना, बुद्धि प्रधान को होकर के बुद्धि को लेकर के है, बुद्धि ही यज्ञ जो है वह का विस्तार कर रही है, और आत्मा को कह दिया ये सदृष्टा है श्रोता विज्ञान आत्मा पुरुष, तो ये बताया। तो तीनों से ये चीज तीन में आप घटाएंगे तो तीनों में जो है वह घट जाएगी। यहां पर एक च है कि च है कहां, प्रकृत्यैव च कर्माणि, च है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म और फलानुभूति दोनों, फलानुभूति का अनुकोष के समुच्चय के लिए यहां पर चकार दिया, कर्माणि और फलानुभूति, कर्म भी जो है प्रकृति से हो रहे हैं और फलानुभूति भी प्रकृति से, ऐसा ये मानते हैं कि वही प्रकृत्याध्यास से ये सारा का सारा हो। आत्मा जो है असंग है, वह अकर्ता अभोक्ता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें नहीं। इस दृष्टि से किसी टीकाकार ने लिया है फलानुभूति, देखे चकार से फलानुभूति लिया है, किसने लिया है देखा, कोई लिया है, चाहे नीलकंठ ने लिया हो, चाहे मधुसूदन ने लिया हो, किसी ने लिया है, हमारे ख्याल नीलकंठ ने शायद लिया। अब थोड़ा सा भाष्य के अनुसार हम लोग देख लें इसको। थोड़ी टीका देखिए कि प्रकृति शब्द से स्वभाव बाचित्व व्यावर्तयति। प्रकृति शब्द का जो है वह स्वभाववाची प्रकृति शब्द नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी होता है, तो यहाँ पर स्वभाववाची जो है प्रकृति शब्द नहीं है, इसलिए इसका व्यावर्तन करते हैं। प्रकृत्या, प्रकृति क्या है, प्रकृतिर भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, ऐसा भाष्यकार भगवान ने इसलिए कह दिया कि कहीं प्रकृति से सांख्य प्रकृति आप न ग्रहण कर लें, क्योंकि सांख्य भी तो कहता है कि सभी कर्म प्रकृति से हो रहे हैं, तो इसलिए कहा प्रकृति भगवतो माया त्रिगुणात्मिका। इसमें प्रमाण दे दिया मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इति मंत्र वर्णात् तथा प्रकृत्या एव न अन्येन, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। माया शब्दस्य सम्मित पर्यायत्वं प्रत्यय, माया शब्द का एक अर्थ चेतना भी होता है, तो उसको उसके प्रति कहते नेत्रिगुणात्मिका। उक्ता परस्य शक्तिर माया इत्यत्र श्रुति सम्मति मा, श्रुति सम्मति बताते हैं जो माया कह दिया कि माया शक्ति परमात्मा की है, इसमें श्रुति की सम्मति दे दिया मायां तु प्रकृतिम विद्या। अन्येन केनचित क्रियमाणानि न भवन्ति कर्माणि इति एवकारार्थमा, एवकार का अर्थ हो गया न अन्येन, एवकार का अर्थ हो गया। फिर टीका देखें किम तद अन्य प्रतिषेध्यम इत्युक्ते सांख्याभिप्रेता प्रधानाख्या प्रकृति रीत्या, क्या अन्य निषेध्यत्वम ये जो कह देने से सांख्याभिप्रेत जो है प्रधानाख्या प्रकृति, तो कहते हैं महदाधिकार्य कारण कारण आकार परिणतया कर्माणि वांग मन कायारंभ्रभ्याणी क्रियमाणी निर्वर्त्यमानानी सर्वशः सर्व प्रकारै यह पश्यति उपलभते तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञं अकर्तारं सर्वोपाधि वर्जितं पश्यति स परमार्थदर्शी इति विचार। महदादि कार्य के रूप में सांख्य प्रक्रिया के अनुसार भी देखे तो महत से लेकर के और उपनिषद प्रक्रिया में भी कठोपनिषद में ये प्रक्रिया कार्य कारण आकार में परिणत परिणत जो प्रकृति है कार्य कारण संघात के रूप में, उसी के द्वारा कर्माणि वांग मन कायारभ्य कर्ण, कुछ कुछ हम लोग कर्म वाणी से आरंभ करते हैं, कुछ मन से करते हैं, कुछ शरीर से करते हैं, ऐसे क्रियमाणानी यानी निर्वर्तिमानानी निर्वर्ति होते हुए जो कर्म है सर्वश सर्व प्रकार यह पश्यति उपलब्धि और तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम और अपना क्षेत्रज्ञ को अकर्तारं सर्वोपाधि वर्जितं पश्यति सभी उपाधियों से रहित समझता है स परमार्थदर्शी के अभिप्राय। सर्व प्रकारत्व क्या है, का सर्व प्रकारत्व जो है ये है कि काम्यत्व निषिध्यत्व आदिना बहु प्रकार बाहुल्यम आत्मानम उक्त विशेषणम यह पश्यति इति पूर्वेण संबंधा। कहा कि सर्व प्रकारत्व ही है कि कोई कर्म जो है काम्य कर्म है, कोई निषिद्ध कर्म है, कोई नित्य कर्म है, कोई नैमित्तिक कर्म है, यही सर्व प्रकारत्व है। प्रकार बाहुल्यम। अब आत्मानमुक्त विशेषणम यह प्रसिद्ध, उसको ले जाना चाहिए। उसको क्या है? वही आत्मानम क्षेत्रज्ञम अकर्तारम सर्वोपाधि वर्जितम यह पश्य, ऐसा संबंध कर पूर्वेण संबंध सपश्यति इत्युक्तम पुनरुक्ते इत्य आशंक्याः। सपश्यति इति अयुक्तम, कहा कि ऐसा दो बार क्यों कहना, ये तो पुनरुक्ति हो जाएगा ना, ये कही तो बात हुई ना, तो ये पुनरुक्ति हो जाएगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि सपरमार्थदर्शी की विप्राय, ऐसा देखने वाला परमार्थदर्शी है और जो ऐसा नहीं देखता वो परमार्थदर्शी नहीं। आत्मनाम प्रतिदेहम भिन्नते तेषु समदर्शनम अयुक्तम इत्युक्तस्य कस्माधि इति आशंका। अभी शंका तो आपने ये किया था कि आत्मा प्रति शरीर में भिन्न है और उसमें समदर्शन कहना ठीक नहीं है, तो उस शंका का क्या समाधान हुआ यहाँ? तो कहा उस शंका का समाधान ये हो गया कि निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्य इव भेदे प्रमाण अनुपत्ति। भेद जितना है वह है प्रकृति में, भेद जो है वह प्रकृति में है, और निर्गुण जो अकर्ता निर्विशेष आत्मा है उसमें इसी प्रकार भेद संभव नहीं है जैसे आकाश में भेद किसी प्रकार का संभव। तो आत्म भेद में किसी प्रकार का जो है वह प्रमाण नहीं। सांख्य भले ही आत्म भेद मानता हो पर वस्तुतः आत्म भेद में किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है, और भिक्षुओं की भेद प्रतीति जितनी है ये प्रकृति में भेद प्रकृति प्रतीति है। तो एक चीज यहाँ पर निर्धारण कर दिया। अब वहां से देख लीजिए कि पहले क्षेत्र क्षेत्र का विभाग किया था कि नहीं, और क्षेत्र क्षेत्र का विभाग किया था तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग तो सांख्य में भी बन जाता है, पुरुष और प्रकृति विभाग सांख्य में, पर क्षेत्रज्ञ को ईश्वर रूपता जो कह दिया ये सांख्य में नहीं बन सकता, ये हो गया। उसी का विवरण दिया, तो विवरण दे करके यहां पर क्या निर्धारित हो गया, यहाँ पर दो चिन्ह था, जितनी भेद प्रतीति है वह प्रकृति पक्ष में है, आत्मा में भेद नहीं है, प्रकृति के कारण भेद प्रतीति है, इसका मतलब आत्मा एक हो गया। भेद का जब कोई निमित्त नहीं है तो भेद प्रतीति भले ही मालूम हो रही हो पर उससे भेद नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मणि है और मणि में इधर जो है वह पीला पुष्प रख दे खिला है, इधर लाल पुष्प खिला है, इधर नीला पुष्प खिला है, तो मणि इधर से लाल दिख रही है, इधर से पीली दिख रही है, इधर से हरी दिख रही है, इधर से नीली दिख रही है, ये मणि में भेद प्रतीति हो रही है, मालूम होता है कि मणि में भेद है, पर इस प्रकार का जो है वह भेद नहीं है। भेद किस में है? उपाधि में भेद है, प्रतीति हो रही है मणि में। अथवा जैसे एक आकाश है, हमने जो है वह तमाम घड़े रख दिए तो एक घटाकाश छोटा है, एक घटाकाश बड़ा है, इसमें 4 किलो अन्न आएगा तो इसमें 10 किलो अन्न आएगा तो इसमें 20 किलो अन्न आएगा, ऐसा करके जो भेद मानते हैं तो वह भेद घड़े का है, वो भेद आकाश का नहीं। इसी प्रकार आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं। बहुत लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि घड़े के द्वारा आकाश अवच्छिन्न हो गया। अरे आकाश निरवयव है, वो अवच्छिन्न नहीं होता है। आकाश में घड़ा है, घड़े में आकाश नहीं, आकाश में घड़ा है। कहा घड़े में आकाश मालूम हो रहा है, आकाश मालूम हो रहा है, पर कोई घड़ा से आकाश का अवच्छेद थोड़ा हुआ है। अन्ना अन्ना घड़े के ले जाने से घटाकाश चलेगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आकाश में कोई अवच्छेद हुआ नहीं। वो घटे घड़े का चलना आकाश का चलना मालूम हो रहा है, घटाकाश का चलना। इसी प्रकार ये कार्यकरण संघात है प्रकृति, ये कार्यकरण संघात के कारण प्रतीत हो रहा है भेद, पर वह भेद आत्मा का भेद नहीं है, वह कार्यकरण संघात का भेद है। और आत्मा एक है और इसके संबंध से रहित है, ये निर्धारित कर दिया। अब एक विचार और है जिसको बहुत ध्यान में रखने का विचार है, पहले थोड़ी टीका देखिए। प्रकृतेर विकाराणां च सांख्यवत पुरुषाद अन्यत्व प्रसक्तो प्रत्याह। प्रकृति विकार जो है सांख्य के समान जो है, सांख्य के समान पुरुष से भिन्न है, ये है कि नहीं? उसके प्रति कहते पुनरपि तदेव सम्यक दर्शनम शब्दांतरेण प्रपंचे।